Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Горад мёртвых. Так даслоўна перакладаецца старажытнагрэцкае слова «некропаль». Гэта вялікія могілкі, якія ўключалі ў сябе падземныя галерэі, склепы, камеры, грабніцы, каменныя надмагіллі. Размяшчаліся яны на ўскрайках старажытных гарадоў у Егіпце, Малой Азіі, Этрурыі. Некропалямі ў новыя часы называлі і вялікія могілкі па ўсёй Еўропі. Яны станавіліся ўвасабленнямі традыцыйнага стаўлення да памерлых кожнай нацыі. А што могуць расказаць пра беларускую нацыю беларускія некропалі? Маім гостем гісторык, экскурсавод Цімоха Кудовіч. Цімох, а ці можна казаць пра нейкае агульначалавечае, універсальнае для чалавека, незалежна ад яго нацыянальнасці, успрыняцце могілак і смерці? Могілкі – гэта вельмі складаная з'ява, таму што яна ўключае ў сябе адначасова дзве абсолютна супрацьлеглыя эмоцыі. З аднаго боку, могілкі – гэта месца памяці, таму сакральнае месца, узвышанае. З другога боку, могілкі – гэта месца, звязанае са смерцю біялагічнай. Гэта нешта бруднае. Гэта тое, пра што часам нават непрыстойна гаварыць у пэўных месцах. І могілкі ўключаюць сябе адно і другое. У розных традыцыях пераважалі то адныя, то другія падыход. Прыклад, у старажытным Рыме некропалі былі месцамі шанавання продкаў, і гэта было такое публічнае досыць месца. У іудзейскай традыцыі таксама ёсць вялікая пашана да могілак, але там гэта адназначна досыць бруднае месца, і там шмат такія рэчы на могілках проста нельга рабіць. Тобто там некая радаўніца, як, напрыклад, у нас, дзе ядуць на могілках, там проста немагчымая. Беларусы, калі зірнуць у такім агульным кантэксце, скажам, еўрапейскім, не з'яўляюцца выключэннем у стаўленні да могілак? Ці ўсё ж тут ёсць нешта такое, што беларусу можа адрозніваць ад іншых народаў, перадусім суседзяў? У нас, в прынцыпе, таксама прысутнічае такое перапляценне вот гэтага сакральнага і бруднага ва ўспрыняцці могілак, але гэта перапляценне прыводзіць да таго, што ў нас могілкі – это ў першую чаргу вельмі прыватнае месца, месца памяці толькі вот сваіх продкаў. У гэтым моманце мы, напэўна, адрозніваемся, прынамсі цяпер, ад еўрапейскіх там народаў, бо ў Еўропе, апроч прыватнага, на могілках ёсць яшчэ і публічнае, ёсць шанаванне агульнанацыянальных продкаў. Гэта тое, чаго нам не хапае. Ну, я вот як экскурсавод магу сказаць, што ў гэтым сэнсе ў нас проста прорва ў параўнанні з еўрапейскімі народамі, бо ў нас на могілкі экскурсіі амаль што не водзяць, толькі для энтузіястаў. У Вільні ты прыязджаеш, вядуць на могілкі росаў, у Варшаве вядуць на Павонскі, Кракаве, Вавель, у Львове, Пецербургу, у Маскве, усюды могілкі – это абавязковая частка пашыранай агляднай экскурсіі па горадзе. Гэта гістарычная некропалі, дзе пахаваныя важныя асобы. У нас пакуль што гэтага амаль што няма. А што можна сказаць пра ўсходнія могілкі? Усё ж там хаваюць народных артыстаў, герояў Савецкага Саюза калісьці хавалі. У гэтым і праблема. У нас некропаль ёсць. У нас ёсць усходнія могілкі, дзе пахаваныя людзі, вядомыя ўжо далёка за межамі краіны. Васіль Быкаў, Руслан Салей, Машэраў, дзясяткі іншых людзей, але туды экскурсіі не возяць. Вельмі рэдка, толькі для зацікаўленых. У нас это ўспрымаецца яшчэ нечым брудным. Пайсці на могілкі, гасцей туды павесці ненармальна. Беларусі была і моцная яўрэйская традыцыя, і мусульманская, і старабрацы, якія цяпер ёсць натуральна. Не будзем пакуль што гэтыя традыцыі чапаць, давайте пагаворым ўсё ж пра традыцыі хрысціянскія. Якія галоўныя з іх? Калі сягаць у гісторыю, можна выдзеліць такую шляхецкую сялянскую традыцыю, відавочна. Калі казаць пра традыцыю шляхетную, яна вызначаецца сваёй такой прэзентатыўнасцю. Зразумела, што шляхціч, яму важна было пахаваць продка ў капліцы, плітой прыгожай абазначыць, узгадаць усіх папярэдніх продкаў. Гэта традыцыя ў нас захавалася ў камяні досыць прадстаўніча. Хаця шмат чаго знішчана, але адзін нясвіж, нясвіжскі крыпта Радзівілаў, дзе пахавана больш за 70 прадстаўнікоў Радзівілаў з пачатку 17 стагоддзя, лічыцца адной з самых вялікіх у Еўропе сямейных пахавальняў, якія захаваліся да нашых дзён. Але апроч Радзівілаў хапае іншых. У маленькіх вёсачках, у мястэчках стаяць капліцы. На жаль, шмат дзе разрабаваныя, дзе пахаваны прадстаўнікі розных шляхецкіх родаў. Ну, ёсць вельмі цікавы, ёсць прыгожыя. Напрыклад, у вёсцы Росі ёсць пахаванне Патоцкіх, дзе ляжыць вельмі прыгожы саркафаг з вельмі прыгожай скульптурай пахавання Анной Потоцкой. Вельмі цікавае было пахаванне ў Гальшанах. Зараз яно знаходзіцца ў Мінску у Акадэміі навук, дзе сапега з камня выразаны рыцар ляжыць побач з трыма сваімі жонкамі. Вельмі цікава, нядаўна знайшлі ў Сёмкава, это пад Мінскам, пліту, якую Адам Хмара, апошні мінскі ваявода ў пачатку 19 стагоддзя, паклаў на памяць сваім бацькам, хутчэй за ўсё ў касцёле ў Дубраве. Там вельмі прыгожая доўгая эпітафія на лацінскай мове. Мінаюць каралеўствы, мяняюцца ўлады, але ў нябёсах адвечная і чынна несмяротных духаў, дзякуючы веры ў Бога, застаецца бяспечнаю. У гэтым помніку любоў да найдаражэйшых бацькоў, пашана ўдзячных нашчадкаў да іх і плынная дамінаючая зменлівасць чалавечага лёсу. Вельмі такая пафасная эпітафія. А можна казаць пра нейкія скульптурныя ці нават архітэктурныя адметнасці беларускіх пахавальняў? Так, асабліва ў 19 стагоддзі пачалі спрабаваць неяк сваіх продкаў, свае пахавальні каплічныя вызначаць. Самыя яркія прыклады, напрыклад, капліцу пахавальні ў выглядзе пірамідаў. У нас дзве такія захаваліся, самыя вядомыя, напэўна, ва Уздзе. Уздзінскі раён, там сачэнная больш за 5 метраў капліца ў выглядзе сапраўдна як егіпецкай піраміды, дзе ўнізе пахаваныя продкі завішаў. Можаце вы асабіста патлумачыць, з чаго раптам егіпецкая піраміда ў Беларусі? А гэта быў вельмі распаўсюджаны сімвал пачатку 19 стагоддзя, рамантызм, вялікая цікавасць да Егіпта, масонства, якое таксама выкарыстоўвала гэтую сімволіку пірамідальную. Была такая мода. Рымляне найчасцей стваралі некропалі ўздоўж дарог, каб нагадваць жывым пра подзвігі продкаў. А ў беларусаў ці была, ці ёсць традыцыя размяшчэння могілак? Дзе звычайна рабілі могілкі? Калі казаць пра больш такую сялянскую, ну ці агульную традыцыю, то была на пагорках. Вясковы пагост амаль заўсёды размяшчаўся на гары, побач з вёскай, каб яго было здалёк бачна. Гэта тое, што зараз знікае, тое, што зараз ніяк не цэніцца, што гэта частка ландшафта беларускага, могілкі з драўлянымі крыжамі, зарослыя, можа, бярозкамі, недзе на гары. Бяспрэчны факт, што па ўсёй Беларусі можна бачыць дзясяткі, а мо і сотні разбураных капліцаў. Чым гэта можна патлумачыць? Ментальнасцю, гісторыяй нацыі? Гэта вялікі злом 20-га стагоддзя, які мае, канешне, свае карані ў ранейшых часах. Просто ў 20-м стагоддзі падчас камуністычнай улады на гэта была па сутнасці накіравана ідэалагічная машына, што шляхта гэта паны, якія прыгняталі нас шмат стагоддзяў, і таму іх пахаванні, іх парэшткі гэта, ну, нават не парэшткі людзей, это парэшткі вот нейкіх прыгнятальнікаў, таму з імі можна рабіць усё, што заўгодна. Ёсць у чорным займ кольчанскім у Караткевіч такі сюжэт, калі дзеці гуляюць чэрапам шляхціча, які дасталі струны, і я вам скажу вот з асабістага вопыта, это не мастацкі вобраз. Такое не адной чычу па Беларусі, што дзеці выцягалі струнаў, я чу гісторыю, што выцягалі шкілеты і абмазвалі там іх фосфарам, пужалі людзей, іншы гуляліся з імі. Таму што пахаваны ў капліцы, гэта не свой. Гэта нейкі пан, гэта чужародны чалавек, таму разбуралася, таму грабілася, таму шукалі золата, якога там амаль ніколі не было. Сяляне не мелі натуральна такіх сродкаў, як шляхта, каб будаваць надмагільныя, пахавальныя склепы, капліцы, але сваю традыцыю натуральна ж мелі. У чым яна? Традыцыя сяляна, відочна, не была настолькі пафаснай і настолькі імянной. Яна была больш абагульненая, больш сціплая. Сялянскае пахаванне – это просто як бы крыж каменны ці драўляны на могілках. Але менавіта сялянская традыцыя данесла да нас вельмі шмат цікавых вобразаў. Напрыклад, вот это галашэнне. Унікальны абсалютны рытуал. Вельмі цікавыя ёсць прыклады саміх пахаванняў, асабліва на Палесі, дзе яшчэ да нядаўняга часу фіксаваліся пахаванні, калі клалі калоду ці нават будавалі цэлую дамавінку невялічку над магілай, ці хаця б два камяні клалі ў галаву і ў ногі. І вот даследчыкі спрачаюцца, адны кажуць, што гэта нешта яшчэ дахрысціянскае, іншыя сцвярджаюць, што гэта проста спроба была злавіць моду шляхецкую. Вот шляхта пачала будаваць гэтыя капліцы, і сяляне вырашылі, ну, таксама такія нібыта каплічкі рабіць у сябе на могілках. Ну і відавочна, радаўніцы і дзяды ў усходняй Беларусі да нядаўняга часу ставілі крыжы на магілах без таблічак іменных. Ты прыходзіў на могілкі і табе паказвалі, вот тут ляжаць бацькі, вот тут дзяды, а дзе-то там, на тым краю могілак, прадзеды, ну мы ўжо не ведаем дзе. То бок сялянская традыцыя, яна мела памяць на тры пакаленні, а пасля яна абагульнялася ў памяць агульных дзядоў, дзе ўжо далей не памяталі імён, але шанавалі як супольнасць дзядоў. Могілкі захоўваюць гісторыю краіны, народу. Ці можна казаць, што і ў такім ракурсе беларусы гісторыі грэбаюць, крыўдзяць яе? ёсць з гэтым праблемай. Не думаю, што тут правільна слова крыўдзіць, хутчэй гэта мы только пачынаем развівацца ў гэтым накірунку нацыянальнага ўспрыняцця. У нас нібыта ёсць гэта некропаль усходняй могілкі. Але выйсці зараз у людзей апытаць, ці ведаеце вы, дзе ў Беларусі ёсць нацыянальны некропаль, мала хто скажа. Бо мала хто з беларусаў усведамляе усходнія могілкі як некропаль. Ведаюць, што гэта месца пахавання элітных найбольш людзей, але ўспрыняцце гэта як свой нацыянальны некропаль пакуль што няма. І гэта, канешне, вялікая праблема, бо нацыі павінны быць сталіца, герб, сцяг, гімн і нацыянальны некропаль. Але тады паўстае праблема, што вельмі многія знакавыя асобы беларускай гісторыі пахаваны на розных могілках. Якім чынам гэта ахоўваць? Ці ахоўваецца гэта ў Беларусі? Іх трэба ахоўваць, але заканадаўства ў нас пакуль што храмае ў гэтым накірунку. Вот недавно, напрыклад, хацелі ўнесці ў дзяржспіс гродзенскі некропаль, у Гародні шыкоўны вялікі некропаль праваслаўны і каталіцкі спачатку 19 стагоддзя, там пахаваная Лайза Ажэшка, маці Максіма Богдановича, генерал 1812 года Ланскі, яшчэ там десяткі асобаў, капліцы стаяць. Але рада дзяржаўная вырашыла, што ўносіць у дзяржспіс 8 гектар зямлі, гэта неправільна. І ўнесці трэба толькі паасобнае пахаванне нацыянальных дзеячоў, а самі могілкі, як комплекс, яны не вартыя ўнясення. Мы паступова спрабуем з гэтым змагацца, даказваючы, што могілкі гэта цэласны комплекс, ландшафтны, гістарычны. І ўжо калі ўносіць, то трэба ўносіць, канешне, цалкам тэрыторыі, бо важна на пагорку ён стаіць ці ўнізе, якія крыжы, формы, выгляд, змест. Як вы ставіцеся да таго, каб пачаць перазахаванне парэшткаў найбольш знакаў гісторыі Беларусі асобаў на нейкі адзін некропаль, каб не згубіліся гэтыя магілы на вясковых дзесьці ці гарадскіх нейкіх могілках, калі іх будуць закопваць бульдозерамі? Я думаю, што стварэнне такога вялікага нацыянальнага некропаля з перазахаваннем, это, канешне, быў вельмі моцны палітычны крок і вельмі моцны ідэалагічны крок, але я баюся, што праблему і складанасцю ён прынёс бы больш, чым можа нават карысці. Па-першае, ёсць людзі, якія просяць самі, каб іх пахавалі бліжэй да родных, на вясковых могілках. Мне падаецца, што ўсё-ткі некропалі трэба не кампілятыўна ствараць з пераносу старых пахаванняў, бо мы ж тады перасварымся, каго там хаваць, а пачынаць ствараць паступова з таго, што ёсць зараз. Бо мы маем усходнія могілкі, і хутчэй за ўсё пакуль што гэта і будзе тое месца, дзе якое будзе напаўняцца нашымі самымі паважнымі нацыянальнымі дзеячамі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.